נועם נוסע לירושלים, מאת רחל מידד שרון. השם שלי הוא נועם. אני גר בתל אביב. אני גר עם אמא שלי. אין לי אבא. אמא אומרת שאבא נמצא בשמיים. יש לי אחות, קוראים לה אמליה. היא גרה בירושלים. מה אני עושה בתחנת האוטובוס? אני עובד במפעל לנרות מנורה. כל יום אני יוצא לעבודה בשעה 7 בבוקר. אני עומד בתחנה ומחכה לאוטובוס בצבע ירוק. על האוטובוס כתוב הסעות שמעון. השם של הנהג הוא שמעון. שמעון לוקח אותי מהתחנה שעל יד הבית שלי ואני נוסע לעבודה שלי. כל בוקר אני בתחנה כבר בשעה 7. האוטובוס של שמעון מגיע בשעה 8. בינתיים אני מסתכל על כל האוטובוסים שבאים לתחנה. הרבה אוטובוסים באים לתחנה. אני אוהב לקרוא את המספרים של האוטובוסים. אני גם אוהב לספור את האנשים שעולים על האוטובוס. אני סופר את האנשים שיורדים מהאוטובוס. אני יודע לאן האוטובוסים נוסעים. אוטובוס מספר 400 נוסע לירושלים. אוטובוס מספר 60 נוסע לרמת גן. מה אני עושה בעבודה? אני כבר עובד שנה שלמה במפעל הנרות מנורה, והעבודה שם מעניינת מאוד. אני יושב על כיסא ליד שולחן ארוך. יש לי עוד כמה חברים שיושבים על ידי. אנחנו מכניסים נרות בכל מיני צבעים לתוך קופסאות כחולות. אסור לנו לערבב אותם, אלא רק לקחת 10 נרות מכל צבע. אנחנו צריכים להכניס לכל קופסה 10 נרות צהובים, 10 נרות אדומים, 10 נרות ירוקים, 10 נרות כחולים ועוד 4 נרות לבנים. אני אף פעם לא מתבלבל בספירה של הנרות, אבל יש לי חברים שתמיד מתבלבלים ואני צריך לעזור להם. מה הבעיה לספור עד 10? אני יכול לספור עד סוף כל המספרים, אבל אין דבר כזה. בזמן העבודה אני גם מספר לחברים שלי על האוטובוסים שבאים לתחנה. מה אני עושה אחרי העבודה? אחרי העבודה, שמעון הנהג לוקח אותי ואת החברים שלי בחזרה הביתה באוטובוס הירוק של הסעות שמעון. כששמעון הנהג מוריד אותי בתחנה על יד הבית שלי, אני אומר לו, תודה רבה. שמעון תמיד צועק בחזרה, נועם, לך ישר הביתה. אבל אני לא הולך הביתה. אני נשאר לעמוד בתחנה, ואני מסתכל על האוטובוסים ועל האנשים. אמא שלי דואגת אם אני לא מגיע הביתה בזמן, ואז היא לפעמים כועסת עליי, אבל לא ממש. אני אומר לאמא לא לדאוג, כי היא הרי יודעת שבסוף אני תמיד חוזר הביתה. איך אני עוזר לאנשים בתחנת האוטובוס? עכשיו אני כבר מכיר הרבה אנשים בתחנה. האנשים בתחנה אומרים לי שלום. אני שואל, מה שלומכם? האנשים תמיד עונים לי, טוב, תודה. אני שואל את האנשים, איזה מספר אוטובוס אתם צריכים? איש אחד אומר לי, אני צריך אוטובוס מספר 54. אני מסתכל כל הזמן אל הכביש. אני יכול לראות מרחוק את האוטובוס מגיע. אני רואה את המספר של האוטובוס מרחוק, אז אני אומר בקול רם, מספר 54 הגיע. כולם מתכוננים לעלות. האוטובוס עוצר, ולפעמים האנשים נדחקים בלי תור. יש אישה זקנה שתמיד יושבת על הספסל בתחנה, כי היא עייפה. האישה הזקנה צריכה אוטובוס מספר 2. אני אומר לה לשבת ולא לדאוג. כשהאוטובוס שלה מגיע, אני אומר לה, ואז היא קמה מהספסל ועולה עליו. לפעמים אני שם רגל אחת על המדרגה של האוטובוס. אני אומר לנהג לחכות, כי יש אנשים שרצים אחריו. כל הנהגים מכירים אותי והם חברים שלי. לפעמים הם לוקחים אותי לסיבוב, ואז מחזירים אותי לתחנה. אמא שלי לא אוהבת את זה, כי אז אני מגיע הביתה מאוחר מאוד. למה שמעון נתן לי 20 שקלים? פעם אחת, כשחזרתי מהעבודה, שמעון הנהג שאל אותי בן כמה אני. אני הייתי לו שאני בן 20, ואז שמעון שאל אותי מתי היום הולדת שלי. אמרתי לו, היום יש לי יום הולדת, אפילו שלא באמת זכרתי. שמעון הוציא כסף מהתיק שלו ונתן לי. שמעון אמר, לך נועם, תקנה לך מתנה ליום הולדת. הוא נתן לי 20 שקל ואני שמתי אותם עמוק בתוך הכיס. אמרתי לשמעון, תודה רבה, והוא צעק לי בחזרה, נועם, לך ישר הביתה. אבל אני תמיד נשאר עוד קצת בתחנה. מה עשיתי עם הכסף שנתן לי שמעון? פעם, אחרי ששמעון הוריד אותי בתחנה, עמדתי בתחנה, ואז בא אוטובוס מספר 400. זה האוטובוס שנוסע לירושלים. אחותי עמליה גרה בירושלים. רציתי לנסוע לאחותי עמליה בירושלים עם ה-20 שקל שהיו לי בכיס. הרבה אנשים עלו על אוטובוס מספר 400, ואני עליתי איתם. נתתי לנהג את ה-20 שקל, והוא נתן לי עודף. ישבתי באוטובוס בספסל הראשון. בספסל הראשון אני מרגיש כאילו אני הנהג. אני רואה את כל הכביש, אני רואה את כל המכוניות שנוסעות מולי. באוטובוס מספר 400, זה שנוסע לירושלים, היה הרבה רעש, וגם האנשים הסתכלו עליי כל הזמן. לא היה לי נעים בכלל. באמת, כבר רציתי לרדת מהאוטובוס ולחזור הביתה, אבל האוטובוס נסע ונסע ולא עצר עד שהגענו לירושלים. בתחנה המרכזית בירושלים, כל האנשים ירדו מהאוטובוס, ואני כבר לא ידעתי מה לעשות ואיך להגיע לבית של אחותי עמליה. לאן הלכתי כשהגעתי לירושלים? הלכתי יחד עם כמה אנשים שירדו מהאוטובוס. הם היו לבושים בבגדים יפים. האנשים הלכו מהר. גם אני הלכתי מהר. האנשים אמרו שהם הולכים לחתונה. גם אני הלכתי לחתונה. האנשים מהאוטובוס הגיעו לחתונה וגם אני נכנסתי עם כולם. ראיתי חתן וכלה. החתן והכלה עמדו מתחת לחופה. הכלה הייתה כל כך יפה. היא לבשה שמלה לבנה ארוכה וגם כתר לבן על הראש. החתן לבש בגדים של שבת. השיער של הכלה היה בצבע ג'ינג'י כמו שלי. אני רוצה חברה עם שיער ג'ינג'י כמו שלי ועיניים ירוקות כמו שלי. אני רוצה חברה כזאת יפה כמו הכלה. החופה נגמרה. החתן נשק את הכלה, כולם צעקו, מזל טוב! כל האורחים הלכו לרקוד במעגל. גם אני רקדתי והיה ממש שמח. אחר כך הלכנו לאכול. אני מצאתי מקום בשולחן בפינה של האולם. האנשים של התזמורת ישבו על ידי. האנשים של התזמורת שאלו אותי מה השם שלי. אני אמרתי להם, השם שלי נועם. איש אחד אמר, נועם זה שם יפה. האנשים של התזמורת היו חברים שלי. הם הביאו לי אוכל. אני אכלתי עוף ואורז וסלט. האוכל היה נהדר ואני אכלתי המון. אני יושב ואוכל, ופתאום בא איש אחד עם זקן ארוך. האיש קרא בקול רם, שלום נועם, מה אתה עושה פה? איפה אמא? איפה עמליה? האיש שאל כל כך הרבה שאלות, אני התבלבלתי. האיש עם הזקן הארוך אמר, אני שכן של עמליה, אחות שלך. תגמור לאכול, ואחר כך נלך לעמליה. האיש עם הזקן לקח את הפלאפון שלו ודיבר עם אחותי עמליה. אחר כך האיש אמר, עמליה מחכה לך. אני אמרתי לאיש, איזה מזל, גם הייתי בחתונה וגם אני הולך לעמליה. למה עמליה בכתה? אחרי החתונה הלכנו לאוטו של השכן של אחותי. היה לו אוטו גדול וכחול מבריק. ישבתי באוטו כאילו זה האוטו שלי. נסענו ונסענו עד שהגענו לבית של עמליה אחותי. השכן צלצל בדלת. אחותי עמליה פתחה את הדלת. היא לבשה חלוק על הפיג'מה שלה. אחותי עמליה חיבקה אותי, היא התחילה לבכות. אני שאלתי את עמליה, למה את בוכה? היא אמרה, דאגתי לך, אמא אמרה שלא חזרת הביתה מהעבודה. ואני אמרתי לעמליה, סתם דאגת, אני בסדר גמור. עמליה שאלה, נועם, למה לא הלכת ישר הביתה מהעבודה? אמרתי, שימון הנהג נתן לי כסף ואני רציתי לראות אותך. סיפרתי לאחותי אמליה איך היה בחתונה. סיפרתי לה על האוטובוס מספר 400 שנסע לירושלים. אחר כך דיברתי בטלפון עם אמא שלי וסיפרתי לה. הייתי בחתונה, ראיתי קלה יפה עם שיער ג'ינג'י והחתן לבש בגדים של שבת. אמא אמרה לי בטלפון, איזה יופי, עכשיו לך לישון, מחר תחזור הביתה. אני אוהבת אותך. אמא נתנה לי נשיקה גדולה דרך הטלפון. הייתי עייף והלכתי לישון. בבוקר מוקדם, אמליה העירה אותי. הלכנו לאוטובוס מספר 400 בחזרה לתל אביב. אמליה חזרה לבית שלה, ואני חזרתי הביתה לבד. מה קרה כשחזרתי הביתה? כשהאוטובוס הגיע לתל אביב, אמא חיכתה לי בתחנה. אני רציתי להישאר בתחנה, רציתי לעזור לאנשים לעלות על האוטובוסים, אבל אמא רצתה שנלך ישר הביתה. אמא שאלה אותי, מאיפה היה לך כסף לנסוע לירושלים? אמרתי לה, שמעון נתן לי כסף ליום הולדת שלי. אמא צחקה, אבל נועם, יום ההולדת שלך זה עוד הרבה זמן. ואני אמרתי, אז מה? אני לא זוכר מתי יום ההולדת שלי. אמא אמרה, טוב, אתה יכול לחגוג יום הולדת כל יום. אמא גם אמרה, נועם, אם אתה רוצה לנסוע לאמליה, אני אתן לך כסף. אני אכתוב לך את הכתובת של אמליה בפתק. את הפתק אתה צריך לשמור בכיס, ואז לא תלך לאיבוד. אני אמרתי, אבל אמא, אני לא הלכתי לאיבוד. את לא צריכה לדאוג. אמא אמרה לי, אני יודעת שאתה אחראי, אבל אתה תמיד צריך להודיע לי לאן אתה הולך. מבטיח? אמרתי לאמא, אני מבטיח. אמא חיבקה אותי ונתנה לי הרבה נשיקות. אני אוהב את החיבוקים של אמא. בלילה, כשאמא מחבקת אותי, אני תמיד חולם חלום נעים. יש לי חלום חדש. בחלום, אני הולך כל יום לעבודה ויש לי הרבה כסף. אני חולם שיש לי אוטו גדול וכחול. אני גם חולם שאני מתחתן עם קלה יפה עם שיער ג'ינג'י. למה שמעון אומר שאני בחור טוב? היום כשנסעתי לעבודה באוטובוס של שמעון, הוא שאל אותי, נועם, איפה היית אתמול? סיפרתי לשמעון את כל הסיפור על החתונה ועל אוטובוס 400 שנוסע לירושלים. שמעון אמר, יו, איזה בחור לעניין. אני אוהב כששמעון מדבר אליי ככה. שמעון שאל אותי, מה קנית בכסף שנתתי לך? עניתי לו, שילמתי לנהג של האוטובוס לירושלים. נסעתי לאחותי אמליה, ואפילו נשאר לי בכיס כסף עודף. שמעון שאל, מה תקנה עם העודף של הכסף? אני אקנה לך סוכריה על מקל, אמרתי לשמעון. שמעון צחק, אתה בחור טוב נועם, כל הכבוד.